Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah. Amma ba'd. 6. baba geldik. Ebu Berekat İbn Teymiyye'nin dedesi Babus Sadis'te 6. babta diyor ki: Bab kada'u Ramazan mutatabi'an ve mutafarrikan ve tehirihi ila Şaban. 2 Ramazan ard arda peş peşe olmak üzere o Ramazan ayında geçirmiş olduğu şer'i özürler sebebiyle tutamadığı oruçlarını Şaban ayına tehir etmesi babı diyor. Burada ilk hadis olarak İbn Ömer'den getirmiş. Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kada'u Ramazan'a inşa'a farraka ve inşa'a tabi'a. Yani Ramazan orucu dileyen ayrı ayrı tutar, dileyen tabi kılar, ard arda kılar. Biliyorsunuz Ramazan ayı ard arda 30 gün oruç tutuyoruz. Mesela 5 gün bize hastalık isabet etti. Biz 5 gün hastalık sebebiyle orucu terk etmek zorunda kaldık. Nasıl iade edeceğiz? 5 gün arka arkaya mı? Yoksa bu hafta bir gün, ertesi hafta ikinci gün, ertesi hafta üçüncü gün mü? Bab bunu anlatıyor. Ravahu Darukutni isnaduhu daif. Zayıf bir senetle Darukutni bunu nakletmiş. Kale el-Bukhari diyor, Ebu'l-Berekat İbn-i Teymiye'nin dedesi. Kale İbn-i Abbas, la be'sen yufarraqa li kavlillahi teala fe iddetun min eyyamin ukhar. İmam Bukhari'den bu sözü naklediyor. İbn-i Abbas dedi ki diyor, Abdullah İbn-i Abbas demiş ki, eğer orucu, şu ayet, orucu tutamazsınız, belli günlerde tutun ayeti geneldir. Ard arda dememiştir. Yani dilediği gibi insan ayırabilir diye mezhebini İbn-i Abbas'ın belirtmiş. Sahih isnatla an Aişete radıyallahu anha kalet, dedi ki nezelet fe iddetu min eyyamin ukhar mutetabiat. Bak burada önemli bir yer geldi. Başka uygun günlerde mutetabiat, tabi olmuş şekilde birbirine orucu tutsunlar. Mutetabiat ifadesi bizim okuduğumuz musaflarda yok. Ubey ibn Ka'b'ın musafında var. Mutetabiat ifadesi var. Biliyorsunuz Ubey'in musafı vardı, Abdullah ibn Mesud'un musafı vardı, Osman'ın musafı diye meşhur olan, şu an elimizde var olan musaflar vardı. Bu musafların hepsi nedir kardeşler? Bunlar sahabe tarafından toplanmıştır. Genel itibariyle ayetler aynıdır. Ayetlerde bir çelişki ve bir farklılık yoktur. Sadece bazen böyle ziyade lafızlar vardır. Mesela burada olduğu gibi mutetabiat. Ne işe yarar bu ziyade lafızlar? İçtihadi nazari olan meselelerde. Mesela başka günlerde tutsunlar ifadesinden Allah kastı ard arda mı ayrı ayrı mı? Şimdi hiçbir ifade gelmezse iki manada sahih olur, içtihat olur. Müçtehidin biri der ki ayrı ayrı tutabilir, biri der ki ard arda tutmak zorundadır. Ama mutetabiat diye ziyade bir ayette lafız geldiği zaman o zaman doğru olan içtihadı işaret eder, içtihadı kuvvetlendirir. O zaman demek ki ard arda tutmak gerekir. Yani biz iki gün kaçırdıysak Ramazan'ın geçtikten sonra Ramazan'ın dışında bir ayda iki günü ard arda kaza etmek zorundayız. Bu mezhebe göre, bu hadislere göre. فَسَقَتَتْ مُتَتَابِعَاتْ رَوَاهُ الدَّارِ كُتْنِ وَقَالَ اِسْنَدُوا صَحِي صَحِي اِسْنَدْلَ دَارِ كُتْنِ مُتَتَابِعَاتْ ifadesinin düştüğünü, oysaki ayetin kendisine var olduğunu söylüyor Ubey ibn-i Ka'b'ın Musaf'ında. Aynı şekilde bu bapta getirdiği bir başka hadis an Aişete radıyallahu anha kâlet كَانَ يَكُونَ عَلَيَّ صَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ benim diyor Ramazan orucum vardı üzerimde borç فَمَا أَسْتَتِيُوا اَنْ اَقْضِيَ اِلَّا فِي شَعْبًا bak Ramazan ayından önceki ayın adı ne? Şaban. Bir Ramazan geçmiş, üzerimde oruç var, 10 ay geçmiş, kaza edememiş, ta Şaban gelmiş, bir sene sonra. Ben diyor Şaban ayında kaza edebildim. وَذَلْكَ لِمَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى bu peygamberin mekanıydı. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapardı. Yani bir hastalık, bir özür sebebi sadır olursa, ortaya çıkarsa ne yapardı? Bir dahaki Şaban ayı içerisinde biliyorsun Şaban ayı en çok oruç tuttuğu aylardan bir tanesidir. Neredeyse hiç orucu bırakmamıştır. Yani son 1-2 gününde orucu bırakmıştır. O da neden bırakmıştır? Yani Ramazan'la Şaban'ı birleştirmesin diye. Yoksa ayın başı ve ortasında Allah Resulü sanki hiç bırakmayacakmış gibi oruç tutmuştur Şaban ayında. Ayşe böyle naklediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Revahul Cema'a bir senedin sahih. Hadis hafızlarından Ahmet bin Hanbel, İmam Bukhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai ve İbn-i Mace bunu sahih senette bu hadisi rivayet etmişler kardeşler. وَيُرْوَى بِإِسْنَادٍ دَعِيفٍ zayıf bir senette şu rivayet edilir. عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي سَلْسَنْ فِي رَجُلٍ مَرِدَ فِي رَمَضَانَ فَاَفْطَرَ adamın biri Ramazan'da hastalandı. Hastalandıktan sonra da ne oldu kardeşler? Orucunu bozdu. ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَسُمْ حَتَّ اَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ اَخَرٌ Adam iyileşti, sonra zaman geçti, bir sonraki Ramazan geldi. Adam orucunu ne yaptı? Tutamadı gene bir sonraki Ramazan'a kadar. فَقَالَ يَسُومُ الَّذ۪ي اَدْرَكَهُ ثُمَّ يَسُومُ الشَّهْرَ الَّذ۪ي اَفْتَرَ ف۪يهِ وَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلْ يَوْمٍ مِسْك۪ينَ Dedi ki, ulaştığın orucu tut, yani Ramazan'a ulaşmış, önce bir Ramazan'ını tut. ثُمَّ يَسُومُ الشَّهْرِ الَّذ۪ي اَفْتَرَ ف۪يهِ Sonra da bu bittikten sonra, Ramazan bitip Şevval ayına çıktıktan sonra o kaçırdığın oruçlar neyse onun yerine tut. Ve onun yerine bir de her gün için fakir doyur. Fidye olarak ver ki fidye babını bir önceki babta ben uzun uzun anlattım. Bir daha iadeye gerek yok. Gene burada başka bir hadis Ebu'l-Berekat'ın naklettiği var. Yani İbn Ömer anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men mate ve aleyhi siyamu şehri ramazane kim ölürse ve üzerinde Ramazan ayından vacip olan oruç borcu olur ise felyut'an anhu mekane kulli yevmi miskine her gün için ne yapsın? Miskin doyursun, fakir doyursun. Kim doyuracak? Adam ölmüş. Kabirden kalkıp mı doyuracak? Kim? Akrabaları. Bu da bir sonraki bab. Şimdi anlatacağız inşallah. Ölüye hangi ameller yapılabilir? Onu anlatacağız inşallah. Ve babdaki bir diğer hadis, son hadis bu babda getirdiği. Ebu'l-Berekat İbn-i Teymiye'nin dedesinin getirdiği son hadis. Diyor ki, An İbn Abbas radıyallahu anhüme kâle İzâ maridâ racûl fî ramadâne eğer bir adam Ramazan'da hasta olur ise ثُمَّ مَاتَ o hastalığı sebebiyle Ramazan tutamaz sonra da ölürse وَلَمْ يَسُمْ اُتْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَى وَاِنْ نَظَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ رَوَهُ Ebu Davud Ebu Davud sahih senetle rivayet etmiş. Bu adam hastalandığında ve sonra hastalığı sebebiyle oruç tutamayacak bir halde öldüğünde eğer diyor adam adıysa bu bir herhangi bir adak adam adıysa yerine fakir doyurulur, kaza edilmez. Velisi onun yerine oruç tutmaz diye getirmiş. Şimdi diğer baptaki ihtilafı anlatınca daha inşallah hikmetli olacak. O yüzden bu hadisin şerhini ona bırakıyorum. Bab-ı Sabi 7. bab. An İbn Abbas radıyallahu anhüme. Babın başlığı Savmun nedri anil meyyit. Ölü oruç tutmayı adar ve ölürse. Bunun hakkında bab. An İbn Abbas radıyallahu anhüme. Enne imraaten kalet. Kadının biri geldi dedi ki. Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam. İnne ummi matet. Benim annem öldü. Ve aleyha savmu nezrin fe asumu anha. O diyor oruç tutmayı adadı ama tutamadan öldü. Adak adamıştı. Ben işte şöyle olursa 3 gün oruç tutacağım. Kadın bunu vaat etmiş tutamadan ölmüş. Fekal eraeyti lev kâne ala ummike. Ummiki deynun fekadeytihi. Ekâne yueddi zâlike anha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki senin annenin borcu olsa sen gitsen o borcu versen borcu yerine gelmiş olmaz mı? Kâlet ne'am dedi ki evet. Kâl fesûmi an ummiki o zaman sen de annenin yerine o kaza adamış olduğu orucu annenin yerine tut dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ahracahu İmam Bukhari ve Müslim ne yapmışlar hadisi tahriç etmişler. Şimdi ben hadisleri bitireceğim ondan sonra şerh edeceğim ama bugüne kadar ölüye hiçbir şey yapılmaz dediğimiz için biraz akıllarınız algılamayabilir bunu. Tafsilatını izah edeceğiz inşallah. وَفِي رِوَيَةٍ اَنَّ اِمْرَاةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ Başka bir rivayette kadının bir tanesi فَنَظَرَتْ اِنَّ اللّٰهَ نَجَّاهَا اَنْ تَصُمَ شَهْرًا Kadın denizde bir gemiye binmiş fırtınalı bir yolculuk geçirmişler. Korkunca Allah'a oruç adamış. Ya Rabbi bizi buradan kurtarırsan oruç tutacağım diye. فَاَنْجَاهَ اللّٰهُ Allah onu kurtarmış. Hep biliyorsunuz insan oğlunun orta kasletidir. Başımız sıkıştı mı yalvarırız Allah'a. Biraz nimete çıktık mı nankörlük ederiz. Bu bizim hepimizin ortak sıfatıdır. فَلَمْ تَسُمْ حَتَّى مَاتَتْ Kadın ölmüş. Yani o adağını da yerine getiremeden Allah canını almış. فَجَاءَتْ قَرَابَتُنْ لَهَا اِلَى رَسُولَّهِ سَلَّسَ Bir yakını kalktı Allah'ın peygamberine geldi. فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ Bunu zikretti. فَقَالْ سُومِ عَنْهَا Dedi ki sen onun yerine tut. اَخْرَجَهُ Ahmed وَالنَّسَيْ وَاَبُوْ دَوُدْ Bir senedin sahih. Sahih senetle beraber bu üç hadis kitabı, hadis nakleden muhaddis, hadis kitaplarında bunu nakletmişler. وَاَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ قَالْ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ سِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ Kim ölür ve öldükten sonra onun üzerine oruç borcu kalırsa velisi onun yerine tutar. Muttefakun aleyh Bukhari ve Müslim ittifak etmiş bu hadiste de aynı şekilde. Ve an Buraydete kal. Burayde dedi ki beyne ene calisun inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün peygamberin önünde oturuyorduk. Yanında oturuyorduk peygamberle beraber. اِذْ اَتَذْهُ اِمْرَأَةٌ Kadının biri geldi. فَقَالَتْ dedi ki اِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى اُمِّ بِجَارِيَةٍ Ben bir cariye tasadduk ettim anneme. Cariye derken zaten ölmüş, köleyi azat etmiş yani. مَاتَتْ Annem de öldü. فَقَالْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ Dedi ki ecrin sabit, vacip oldu, sabit oldu, mirası da sana döndürülür. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانْ عَلَيْهَا سَوْمٌ شَهْرٌ Bak, oğlunun mirasçısı olduğu için, velisi olduğu için, mirasçısı yakın olduğu için dedi ki o zaman miras senin. Kadın hemen ardına sordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, annem oruç tutmamıştı bir ay. Oruçla öldü. فَأَسُومُ عَنْهَا Ben onun yerine oruç tutayım mı? قَالَ سُومِ عَنْهَا Dedi ki sen onun yerine oruç tut. قَالَتْ اِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطْ فَحُجُّ عَنْهَا Hac etmemişti. Ben onun yerine hac edeyim mi? قَالَ حُجِّ عَنْهَا Dedi ki sen onun yerine hac et. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَمُسْلِمْ وَأَبُوْ دَوُدْ وَالْتِرْمِزِ وَصَحَّهَهُ وَلِمُسْلِمْ فِي رِوَايَةٍ Muslim daha farklı bir rivayetle, lafızla aynı şekilde savmun şehrin iki ay oruç tutmadan ölmüştü demiş kadın bu lafızla da. Yani bunların hepsi sahih senetlerle beraber rivayet edilmiş. Bu baptaki hadislerin tamamı budur kardeşler. Şimdi işin özeti şeyi, kaymağı, bu kadar şeyler. Ölünün arkasından Kur'an okumak gibi zaten toplumda yaygın olan bir şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim kardeşler. Biz bunu kabul etmemekle beraber, doğru bir içtihat olarak görmemekle beraber buna mutlak manada, külli olarak, kesin, kat'i bir bidatmış gibi muamelede bulunamayız. Niye? Bunun ulemanın özellikle bu baptaki bu hadisleri delil getirmesi var. Onlar diyorlar ki, mesela diyorlar bak Resulullah aleyhissalatü vesselam sahih senetlerle sabit olmuş ki ölen ölünün yerine oruç tutmayı velisine şey yapmış. Adam ölünce çocuğu, akrabası, yakını Kur'an okuduğunda nasıl orucun ecri ona gidiyorsa, nasıl haccın ecri ona gidiyorsa aynı şekilde demişler çocuğun yaptığı salih amelin ecri de kime dönecek? Anne babasına dönecek demişler. Tabi bu bir yorum var olan naslarda. Görmedikleri bir yer var. Neresi orası? Dikkat ederseniz bunların hepsi adak adanmış işler. Ölü adak adamış. Hac etmeyi adamış, oruç tutmayı adamış, sadaka vermeyi adamış, köle azat etmeyi adamış. E adayınca ne olacak? Adak babına girecek. O zaten ölünün yerine salih amel işlemek babına girmez zaten. Şöyle bir tafsilat getiren fakihler olmuş sahabeden ve seleften. Onlar demişler ki ameller mali ve bedeni olmak üzere ikiye ayrılır demişler. Mali ve bedeni olmak üzere ikiye ayrılır demişler. Onlar demişler hac parayla falan yapılan bir amel olduğu için demişler veya işte adam doyurmak, yedirmek, içirmek, işte köle azat etmek bunlar hep parayla yapıldığı için demişler ölünün yerine mali ibadetler yapılabilir de namaz gibi bedeni ibadetler, Kur'an gibi bedeni ibadetler yapılmaz demişler ama bu doğru değil çünkü oruç bedeni bir ibadettir, parayla yapılmaz. Bu mezhebin de yanlışlığı ortaya çıkmış olur. Şimdi naslar genel ifadeler olduğu için İlim ehli, ilim sahipleri, içtihat ehli olan insanlar ne yapmışlar? Oturmuşlar, araştırmışlar, yorumlar yapmışlar. Dolayısıyla bizi bu nasları özet olarak şöyle cem edip toparlayabiliriz. Eğer ölü adak adamış ise ister mali ister bedeni olsun fark etmez. Ölünün adadığı ada yerine velisi ve yakınları getirirler. Onlar onun yerine o ibadeti yaparlar. Ama ölü bir şey adamadıysa, ölü bir şey adamadıysa, ada yoksa ortada, ölünün yerine kalkıp bugün mesela bu bidatın kapısını öyle bir açınca öyle bir yere varıyor ki nurcular mesela ne yapıyorlar? Peygambere kurban kesiyorlar binlerce mesela. Peygambere hatim indiriyoruz binlerce mesela. Yani ona buna hatim okumaktan, ona buna kurban kesmekten, ona buna Kur'an okumaktan kendilerine Kur'an okumuyorlar. Kendilerine kurban kesmiyorlar hayır adına. Kendilerini Allah'a yaklaştıracak ibadetleri yapmıyorlar. Onun bunun yakınlaşması için uğraşır hale geliyorlar. Bu böyle bir şeyin kapısını açtığı için eğer bizim ölü yakınımız, tabi Müslüman olma şartı var. Yani müşrik biri ne adarsa ne yaparsa yapsın. Müslüman olan bir yakınımız varsa ve vefat ettiyse bize düşen nedir? Onun vefatından sonra da adamış olduğu ada yerine getirmektir. Allah bu ihtilafta en doğrusunu bilendir. وَاَخِرِ دَعْوَانَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk